szuper titkos hírt repít feléd a szél. A meghívód lesz egy kis falevél. Azt kéri tőled minden pészen nyuszika. Ugorj be hozzájuk egy jó bulira. Hip-hop, indul a parti csata. Hadd sokkal a tapsik. Hip-hop, indul a parti ébresztő. Hip-hop, indul a parti. Tánc vár rád és ugri-bugri. Hip-hop, ez ám a parti észvesztő. Hip-hop, indul a parti, tánc vár rád és ugri-bugri. Hip-hop, ez ám a parti észre.